تكلمة. بسم الله الرحمن الرحیم. و برای اینکه مشخص بشه کدوم دروس داخل اقتصاد مهمه و یه آدم مجبور باشه گزینش بکنه کدوم رو باید گزینش بکنه، و نکته دوم این گزینش جوری باشه که برای خوندنهای فقیهانه لازم بیاد، چون یه وقت میبینید یه نفر مهندسه میخواد 4 تا درس اقتصادی گزینش بکنه، یه وقت فقیه میخواد گزینش بکنه. دو تا نکته رو باید مد نظر داشت. یک، صرف نظر از اینکه ما چه کار باش داریم تو خود اقتصاد، اون دروس اصلی چیه که اگه ما لابه شرط بخوایم انتخاب بکنیم کدوم دروس رو باید انتخاب بکنیم. دو، حالا اگه ما یه شرطی هم داشته باشیم، اونم اینه که بخوایم ما مراجعه فقیهانه بهش داشته باشیم، کدوم دروس برام مهم میشن. با این دو تا ملاک نگاهی به دروس اقتصاد بندازیم و بتونیم که بگیم خب حالا برای منی که اولا میخوام گزینش بکنم، ثانیا میخوام فقیهانه گزینش بکنم، کدوم مهمتره. طبیعتا نصف بحث به درد کسی که مهندس هم باشه و بخواد اقتصاد بخونه میخوره، منتها نصفش به درد او نمیخوره. برای اینکه این دوتا هدف حاصل بشه من دوتا راهکار استفاده میکنم. یه راهکار سیر تاریخی به وجود اومدن دروس اقتصادیه، اینکه آقا هر کدوم از این دروس کی متولد شدن. مثلا درس کلان خب یه قرن متولد شده، درس خرد یه قرن و 20-30 سال متولد شده، درس توسعه نیم قرن متولد شده، درس هر درسی یه وقتی متولد شده. تو این سیر تاریخی ببینیم هر کدوم از اینا کی و چرا متولد شدن، که حالا با اون مقدماتی هم که تو تاریخ عقاید خوندیم اینجا الان به کار میاد، که وقتی میگیم تو فلان دوره فلان درس متولد شد میفهمیم ها این به خاطر این بود. نکته دوم اینه که خب جدای از این سیر تاریخی هر کدوم از این دروس بعد از تولدشون کجای علم اقتصاد نشستن؟ آیا تو مقدمات اقتصاد نشستن؟ تو دروس کاربردی اقتصاد نشستن؟ تو دروس نظری اقتصاد نشستن که دستگاه تحلیلی رو درست میکنن؟ یا حتی تو دروس درجه دو اقتصاد نشستن که جز محتوای علم نیستن بلکه پیرامون علمن و از بیرون دارن بهش نگاه میکنن؟ به طور خلاصه ما برای اون دو تا هدفی که هم میتونیم دروس اصلی رو تشخیص بدیم هم دروس اصلی ناظر رو خودمون رو تشخیص بدیم دو تا روش استفاده میکنیم. یکی این روش تاریخیه که ما دوباره میام سر همین نمودار تاریخی همیشگیمون و اینجا سیر تولد دروس رو استخراج میکنیم. بعد هر درسی هم که اینجا متولد شد میاریمش تو یکی از این گروه های چهارگانه. گروه اول بهشون میگیم دروس مقدماتی یا ابزاری، یه چیزایی از قبیل ریاضیات و اقتصاد سنجی و حسابداری و اینا. گروه دوم میشن برای ما دروس دستگاه تحلیلی، اینایی که هیکل اصلی علم تشکیل میده از قبیل خرد و کلان و اینا. گروه سوم میشن دروس کاربردی یا تطبیقی. من همدن به اون اولی ها نگفتم کاربردی، با اینکه به نظر میاد مثلا باید به سنجی و ریاضی و اینا گفت کاربردی، اما واقعیت اینه که اونا کاربردی نیستن. دروس کاربردی یا تطبیقی کجاان؟ جایی که ما از ابزار ریاضیات در دستگاه تحلیلی خرد تو رشته کشاورزی استفاده میکنه، اسمش میشه اقتصاد کشاورزی، میشه اقتصاد سنت، میشه ببینم برنامه‌ریزی سنتی فلان. چهار هم دروس پیرارشته ای یا دروس درجه دو، که این دروس درجه دو اتفاقا حالا چرا من چهار رو جدا کردم؟ اگه بخواستیم برای مهندس صحبت بکنیم همون یک و دو و سه رو می نوشتیم، چهار اتفاقا نشستیم نوشتیم بخاطر روکر فقیهانم. این که میگم تفاوت داره، حالا این که بخوایم کدوم دروس رو گزینش بکنیم، اگه بخواستم یه گزینش لابه شرطی بدن در مورد اینکه چی باید از اقتصاد خون تا وضع موجود اقتصاد متعارف دستمون بیاد، اصلا چاره نمی‌نوشتم. گفتم ما دروس مقدماتی و اصل دستگاه تحلیلی و کاربردی که برای مهندس صنایع قابل توصیه بود. اما حالا که می‌خوایم فقهی برخورد کنیم، اتفاقا یه بخشی از دروس درجه دو از قبیل تاریخ اقتصاد و فلسفه اقتصاد و حالا شاید بتونم مثلا توسعه رو اینجا جا بدم و اینا، اینجور دروس اتفاقا خیلی مهم میشن برای ما که میخوایم نظام‌ها رو سنجش بکنیم. یه نکته ای که در مورد کل بحث هست، اون چیزی که میخوایم بگیم اقتصاد متعارف، حالا نگم نو کلاسیک که خیلی چیز بشه، متعارف یعنی الان این سیر تولدی که میگیم تولد مثلا دروس چپ نیست، تولد بحثای نهادگرا نیست، بحثای چی نیست، همین اقتصاد متعارفی که اسمیتی. پس این دو تا ابزار ما نمودار تاریخی و تقسیم دروس. وقتی این تقسیم رو انجام دادیم، زیر هر کدوم از اینا 4 5 تا عنوان خواهیم نوشت. اون وقت میگیم خب دیدی در مسیر تحول علم فلان جا نقطه عطف بود، پس اون درسی که اونجا متولد شد، مثلا بعد از ماجرای کینز کلانی که متولد شد، یه نقطه عطف تو تاریخ اقتصاده، تو علم اقتصاده. پس اگه بخوای علم شناسی درستی داشته باشی حتما باید کلان بخونی. اما فلان درس فلان جا متولد شده، اصلا دیدی رو مسیر رشد علم خیلی اثری نداشت، یه امر حاشیه‌ای بود، پس کاری به کارش نداد. اگه بخوایم با همون اغماز دوباره از اسمیت شروع بکنیم، خاطرمون هست که گفتیم هولوش سالای 1800 تا 1900 یا 2000 طبیعتاً میشه 1870 50 بزنم. گفتیم هولوش سالای 1800 تا 1850 عمده بحث‌های اقتصادی که وجود داشت چیزی بود که تو خود صورتبندی علمی رشته به اقتصاد سیاسی معروف بود. اقتصاد سیاسی هم رشته‌ای بود که عملاً سیاست‌گذاری حکومت‌ها رو در هم اقتصاد، مثلا عنوان کتاب ریکاردو رو گفتیم چی بود؟ اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی. این اسم شوشه. عنوان کتاب اسمیت تحقیقی در ماهیت و علل ثروت ملت. یه جورایی بالا نشسته و داره میگه خب من که الان یه حکومتم و گفتیم تحت تاثیر به وجود اومدن دولت ملت‌های جدید این دست به وجود اومده بود، این علم به وجود اومده بود، من که الان حکومتم چطور میتونم این ساحت زندگی مردم رو تدبیر بکنم؟ شأن حکمرانی و تدبیر خیلی توشون پررنگ بود و پیوند خیلی عمیق و وثیقی بود بین اقتصاد، سیاست و اعمال قدرت. منتها چون این از طرف طبقه حاکم بود، از طرف طبقه سرمایه‌دار بود، از نظر محتوایی خودش رو اقتصاد سیاسی می‌دانست، اما از نظر خروجی، این که خروجیش به نفع کی بود، خروجیش به نفع سرمایه‌دارا بود. این نکته دارم میگم برای اینکه درسته اینجا ما یه واکنش مارکسی بعد از این میبینیم به این رویکرد اقتصادی، اما مفهومش این نیست که اقتصاد ما قبل مارکس از عنصر سیاسی تویی بود. نه، اتفاقا سرشار از عنصر سیاسی بود، منتها جهت‌گیری عنصر سیاسیش کدوموری بود؟ به سمت سرمایه‌داری بود. در حالی که بعداً میایم اینجا تو اقتصاد خرد بحث می‌کنیم، اونجا نشون میدیم که نه، اقتصاد خرد اساساً از عنصر سیاسی تویه. یعنی یه فرقی باید بذاریم بین محتوایی که تو دستگاه تحلیلی هست، این نکات هی رو هم انباشته بشه که بحثمون دقیق تر بشه. یه فرقی که تو دستگاه تحلیلی هست، یه وقت ما میگم تو دستگاه تحلیلی اقتصاد کلان عنصر سیاسی حضور داره، یه وقت میگم تو دستگاه تحلیلی اقتصاد فورد عنصر سیاسی حضور نداره. خب با جهتگیریشون ممکنه نفر بگه آه بالاخره اینا جهتگیری هر دوتاشون خب یکیه، چه فورد چه کلان. عطایی بزنم یا نه؟ ممکنه نفر بگه آقا چه خورد چه کلان، دوتاش که خروجیش تو سیستم اقتصاد متعارفه. من بگم بش این درسته از نظر غایت، منتها از نظر خود جنس تحلیل بعضیاشون این جنس رو دارن بعضیاشون هم. پس اقتصاد تا قبل از مارکس که این شکلی بود. تا اینجا شما یه حوزه‌ای داری که الان وقتی بخوای مطالعهش بکنی تحت عنوان تاریخ غایت، تحت عنوان تاریخ عقاید اقتصادی و اقتصاد سیاسی واردش میشی و میخونیش، که عملا یه بخشایی از اینا الان تو حوزه سیاست گذاری عمومی و علوم سیاسی و اینا هم بحث میشه، یه مرز دانش اقتصاد و فلسفه و سیاسته. یه رشته هم چند سال پیش بنا بود تو ایران تأسیس کنن، میخواستن اصلا اسمشو بذارن چیست؟ اسمشو بذارن فیلسوفی پالیتیکس اند کنیم پی پی ای میخواستن اسمشو بذارن، فلسفه و علوم سیاسی و اقتصاد، و از طرفی خود این دوباره پولیتیکال اکانومیکس اقتصاد سیاسی. این تا اینجا یعنی این که الان میخواد بارون و اینا بزنه اینه؟ اون نه بکن فلسفه اقتصاد. این روی کردی که من دارم میگم مجروش نسو از اقتصاد اونجا چیه؟ های بحث های انتظاری مثلا انسان اقتصادی چیست؟ منفعت طلب هست یا نیست؟ در روش شناسی اقتصاد علوم تجربی را باید دخیل کرد یا علوم وحیانی؟ هم چیزهای تخیلی رو هواست، اصلا از جنس سیاست گذاری ملی نیست که تو دولت ملی رو دست بگیری. آره این ترکیب میخواسته بکنه. آره این میخواد ستارشتر کنار هم بذاره، یه جوری برگرده به سنت ماقبل مارکسی. تا اینجا میگیم سنت کلاسیک، اقتصاد کلاسیک که میگیم، تا برسیم به 1880-90 که انقلاب نو کلاسیک اتفاق میفته. 1850 مارکس دیگه. ها مارکس عملا نوشتهاش میدن دهه 40 شروع میکنه که اینجا مانیفسته. آره بعد چیزو 1967 فکر کنم که انترناسیونال اول تشکیل میدن. در واکنش به ورود مارکس، خب من گفتم من الان کار به اتفاقاتی که بیرون از فضای کلاسیک میفته ندارم، دارم میگم تو جریان کلاسیک. در واکنش به ورود مارکس که گفتیم اینجا چه اتفاقی میفته، مارکس میاد نشون میده این سنخ تحلیل سیاسی جهتمنده، اقتصاد سیاسی کلاسیک جهت داره، و اگه بخوای منطبق با همین دستگاه و ادبیات شما صحبت بکنی تو ظالمی. نشون میده تو همین دستگاه تو داری سرمایه‌داری کار میکنه. یعنی میخوام بگیم که مارکس با اسمیت و ریکاردو و استوارت میل هم زبانه اما هم هدف نیست. هم زبان اما هم هدف نیست. در واکنش به مارکس اقتصاد میاد زبانش رو عوض میکنه. که گفتیم اون تله های درخشان که میگه چرا به وجود اومد و اینا، اون هم در نظر نگیریم واقعیتی که اتفاق میفته اینه که گفتیم در سگانه والاس و جونز و منگر اینا موجی از اقتصاد رو درست میکنن که حالا زبانش عوض میشه. عنصر فلسفه و عنصر سیاست از تحلیل‌های اقتصادی کنار گذاشته میشه، دانش ریاضیات، اونم کدوم ریاضیات؟ حساب، ریاضیات حساب دیفرانسیلی، ریاضیات حساب دیفرانسیلی وارد میشه. حالا یه جای دیگه هم جبر وارد میشه، اون بحث میکنیم. یه جای دیگه بعد هندسه وارد میشه که اونم چیز میکنیم. من تا عمده کاری که الان باش داریم دانش حساب دیفرانسیلی وارد اقتصاد میشه. اینا میان حساب دیفرانسیل استفاده میکنن برای اینکه چیکار کنن؟ برای اینکه بتونن زبون اقتصاد رو عوض بکنن. و اون بحثایی که تو توضیح و اینا قبلا ما هم کردیم، گفتیم ما قبل از این صحبت میکنیم، گفتیم خب این حق مالکیت در کیه؟ الان مثلا 100 تومن تولید شده تو کارخانه، این 100 تومن رو کی باید برداره؟ اینا کلا صورت مثلا پای میکنه، میگه تو چیکار داری که بخوای تحلیل حقوقی بکنی به این 100 تومن مالکیست؟ تحلیل تکنیکی بکن، ببین از زمانی که این ماشین به مجموع اضافه شده تولید چند درصد رفته بالا، هر درصدی بود بده به صاحب ماشین. از زمانی که یه دونه کارگر اضافه شده اون بهینه تولید بازدهی نهایی و منحنیایی که می‌کشیدیم و شیب می‌گرفتیم و مشتق می‌گرفتیم و اینا اون چقدر شده، همون رو بهش بده. این باعث شد که زبان سیاسی اقتصاد حذف بشه. ببین ما تا قرضه اقتصاد کلان نداریم، ما اقتصاد سیاسی داریم، همون اقتصاد سیاسی بود. زبان سیاسی اقتصاد حذف بشه، یه زبان دیگه‌ای به نام زبان ریاضیات حساب دیفرانسیل بیاد داخل. اینو بعد سمی نوشتم و علم اقتصاد خرد رو ایجاد بکنم، اقتصاد خرد ایجاد میشه که اقتصاد خرد اینجا عملا، یعنی من اگه اینجا یه نقطه عطف بذارم بروز اقتصاد سیاسی، اینجا یه نقطه عطف دیگه باید بذارم تولد اقتصاد خرد. اینجا تولد اقتصاد خرد و اقتصاد خرد بسیار مهمه. 1870 آره دیگه با چی؟ والاس و جونز و منگر. اونا تو 1900 بودن که؟ نه اینا کاراشون از سال 1870 شروع میشه، 70-80-90 1890 فکر کنم کتاب چیزه، کتاب والاس اشتباه نکنم، مارشال که و تعادل عمومی آلفرد مارشال و اینا، همه 1.5 دهه، یعنی خروجی کاراشون که دیگه تموم میشه تو دهه 80-90 1880-90 اینا خروجی میشه، اقتصاد خود متولد میشه. یه چیزی دیگه که یادم رفت بگم، تو زمانی که ما داشتیم از اقتصاد سیاسی صحبت میکردیم اقتصاد سیاسی خوب با مالیات ستانی کار داشته، با بالا پایین شدن بودجه های دولت و اینا کار داشت. ما آمار داشتیم، آمار داشتیم، منتها این آمار از چه جنسی بود؟ آمارش از جنسی بود که حالا بریم جلوتر توی کلان میگم، توی کلان بهش میگن حسابداری ملی. یعنی شما یه چیزی بیرون نگاه کرد میگفتی خب موج خروج سرمایه از کشور ما امسال چقدر بوده، ورودش چقدر بوده، واردات چقدر بوده، صادرات چقدر بوده، اینا رو حساب اطلاعات داشتی. یعنی دولت نه برای اینکه تو مدل بذاره محاسبه کنه ها، نه برای اینکه بگه من امسال اینقدر گندم تولید کردم، این درصدش مالیات بگیرم اینقدر میشه، سر مرز وایستم واردات صادرات هزینه گمرکات بگیرم، بگم خب امسال 100 میلیارد دلار مثلا واردات داشتیم، من 15% گمرکی گرفتم، 15 میلیارد دلار کش برام محاسبه. آمار از نوع حساب داری ملی با کدوم روی کرد؟ با روی کرد مبتنی بر اقتصاد سیاسی که گفتم، با روی کرد مبتنی بر اقتصاد سیاسی، یعنی آمار از این جنس بود. چون الان میایم جلوتر، بعد این آماره با ریاضیات و با ریاضیات پیوند میخوره، یه چیزی به نام سنجی متولد میشه که دیگه این نیست، یه چیز دیگه است. تا اینجا ما آمار هم داشتیم، یعنی اقتصاد سیاسیه به دانش آمار هم نیاز داشته. شما کتابای مثلا همین اسکیفو که می‌بینی یه بخش بزرگیشه داره میگه خب نرخ ارز ما اینه، نرخ ارز اونها اینه، واردات اینقدر میشه، صادرات اینقدر میشه، اینا چی میشه. با تولد اقتصاد خرد عنصر سیاسی کم رنگ میشه تو تحلیل‌های اقتصادی و ما یه دوره‌ای طبیعتاً باید جلوتر می‌کشیدم، یه دوره‌ای که اگه خاطرت باشه اسمشو گذاشتیم سالهای طلایی سرمایه‌داری 1890 تا 1920-2025 اینا، تا قبل از اینکه بحران شروع بشه، یه دهه 20 ساله. دوره بحران اروپا رو چرا، دوران رکود طولانی اروپا رو چرا آغاز چیز نمی‌دونید، پایان عصر طلایی نمی‌دونید؟ کدوم رکود؟ رکودی که قبل از 1900 شروع میشه تو اروپا. خب اون اولا به خاطر چیزه دیگه، ما گفتیم اروپا اینجا رشد صنعتیش رو با سرعت تمام انجام میده، اینجا سرعت رشد صنعتیش کم شده در واقع با بحران، به معنای این بحران که استفاده میکنیم اینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم که اینجا ها، اینجا میخوایم بگیم که یه دستگاه نظری تا الان داشته تحلیل میکرده، الان در مقابل شرایط تحلیلی، شرایط واقعی موجودی تحلیل ناکارا میمونه، دیگه نمیتونه کار بکنه، یا سیاستگزاران تصمیم میگیرن برای تغییر شرایط موجود یه دستگاه تحلیلی جدیدی بیارن. یعنی الان ما کارمون اینه که ببینیم کجا تغییر دیسیپلین علمی اتفاق افتاد. تو فضای واقع هزاری هم بالا پایین شده باشه، الان کار به کارمون نداره. خب این دوران طلایی سرمایه‌داری تو این دوره طی میشه، ما میرسیم به سالای 1920 که اون بحران 1929 به وجود میاد و تا بعدش هم کینز. اینجا دستگاه تحلیل اقتصادی دیگه عنصری به نام سیاست گذاری ملی نداشته. باز اگه یادآوری بکنیم اون قانون سه بود که گفتیم، سه جان باتیست سه که میگفت هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو ایجاد میکنه، میگفت شما فقط به طرف عرضه نگاه کن، شما فقط اجازه بده سرمایه‌دار تولیدش رو انجام بده، هر کار میخواد تولید بکنه، این خودش تقاضاش ایجاد میشه. اومدیم تو بحران 1929 دیدیم که نه خیر، تو آمریکا امکان عرضه بود، منتها تقاضا وجود نداشت، تقاضای موثر وجود نداشت و کارخونه ها از طرفی ظرفیت خالی زیاد داشتن، همین ظرفیت خالی داشت، هم از اون طرف مردم کفش لباس نداشتن بپوشن، بعد میگفتی خب چرا تولید نمی کنی؟ میگفت نمیدونم چرا نمیتونم تولید کنم، نمیچرخ. که کینز اومد اینو تحت عنوان تعادلهایی در اشتغال ناقص صورت بندی کرد. کینز اونجا نشون داد که دستگاه تحلیلی اقتصاد خرد چون عنصر سیاست گذاری از توش حذف شده، عنصر سیاسی توش وجود نداره، نمیتونه بحران‌های اقتصادی رو و تعادل‌های اشتغال ناقص رو، این حالا دیگه من دارم ارجاع میدم به بحثایی که پارسال خوندیم، نمیتونه تعادل‌های اشتغال ناقص رو جمع کنه. ما نیاز به یه دستگاه تحلیلی جدیدی داریم که تو این دستگاه تحلیلی جدید دولت دوباره برگرده. خود دولت اگه بخواد دوباره برگرده به عرصه اقتصاد نیاز به چی داره؟ اول نیاز به فهم و درک درست از شرایط اقتصادی داره، یعنی اون علمی که باید بیاد متکفل این حوزه بشه طبیعتاً یه بخشیش باید بخش ریاضی محاسباتی تکنیکی باشه. دو، نیاز به شناخت ابزارهایی که داره که دولت میتونه با اونها کار بکنه. اینجاست که شما میبینید عنصر پول مهم میشه. پول به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری دولت. یعنی میخوام بگم این دانش جدیدی که حالا دولت میخواد بیاد بگه من اقتصاد خرد میخواست اقتصاد رو اداره بکنه، حالا نمیتونه اداره بکنه. حالا خود من دولت باید بیام ورود بکنم. منتها من دولت برای اینکه ورود بکنم باید از دانشی استفاده بکنم که اون دانش چند تا ویژگی داشته باشه. یک، قدرت محاسباتی داشته باشه. دو، ابزارهای یه جعب ابزار سیاستی توش باشه. و سه، بتونه علاوه بر قدرت محاسباتی که گفتیم چیه، شناخت وضعیت موجوده، مصرف چقدر، تولید چقدر، فلان چقدر، اینا چقدر، و یه جعب ابزار سیاستی به من بگه خب من یه ابزار سیاستی دارم مالیات، یه ابزار سیاستی دارم پول، یه ابزار سیاستی دارم مخارج خودم، این که چقدر میام تو جامعه خرج کنم، حضور پیدا کنم. جدای از این ابزارهای سیاستی امکان سنجش میزان اثرگذاری ابزار رو هم به من بده. یعنی این محاسباتی شاید به جاش بذارم اطلاعاتی بهتره، اطلاعاتی آماری، یه امکان سنجش سیاست ها هم داشته باشه که بگم من هر سیاستی رو که اعمال کردم حالا این سیاست رو میخوام بسنجم بیدم اثرگذاریش چقدر بوده، بینم تأثیری که تونسته رو واقع بذاره چقدر. اینجاست که شما میبینید دو تا دانش متولد میشن، اقتصاد کلان اینجا، اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی اینجا متولد میشه. اقتصاد کلان چرا متولد میشه؟ اقتصاد کلان جعبه ابزارهای ببخشید قبلش چیز بگم، قدرت محاسباتی اطلاعاتی آماری یه چیزی که دولت از قبل هم داشته، یه سری آمار از وضعیت جامعه، همون آمارهایی که بهش گفتیم حسابداری ملی که شما دروس کلان رو الان شروع کنید، مثلا کتاب برنسون اولش شروع کنید بر بزنی، یکی دو فصل اولش همینه، حسابداری ملی، آقا مصرف ملی چقدره، تولید ملی چقدره، هر جامعه هر چقدر تولید کنه همون رو باید خرج بکنه، حالا مالیات از این کم بکنیم چی میشه، مخارج دولت چقدره، مخارج مصرفی مردم چقدره، پس انداز چقدره، یه آمارای اولمپیک که ما باید در حسابداری ملی داشته باشیم، بودجه چقدره، فلان چقدره. خوی بوده منتها دولت حالا نیاز به جعبه ابزار سیاستی داره که بگه من اینجا اینجوری دخالت میکنم، اونجا اونجوری دخالت میکنم. حسابداری ملی یه مرحله پیشرفته تر میشه، جمع میشه با سیاستگذاری های دولت که سیاستگذاری های دولت عمدتا مبتنی بر سال با دو تا عامل دیگه نگم سه تا، چون یکیش دو روی سکه است، یکی پولی و دیگری مالی. سیاست های پولی که اسمشون شده دیگه، دولت به عنوان یه نهاد خلق اعتبار میکنه، پول جا میکنه، تنها نهادی که حق خلق اعتبار داره، که شما عملا ورود اون شکلی پول به عرصه اقتصاد رو از اینجا میبینی، از سیاست های کینزی میبینی. تا قبل از این اقتصاد انگلیس در مقابل اقتصاد آمریکا تضعیف میشد، مثلا خاطر باشه میگفتیم که سیل واردات طلا به اسپانیا زیاد میشد، بعد خود به خود مثلا ارزش تضعیف میشد یا تقویت میشد، سیل واردات کالاهای انگلیسی به آلمان زیاد میشد، ارز فلان کشور، ارز آلمان مثلا تضعیف میشد، تولید ملی زمین میخورد. تو اینا سیاست گذاری دولتی نقشی نداشت، یعنی ما صحبت از پول میکردیم، صحبت از ارز میکردیم، اما پول و ارزی که داشتیم ازش صحبت میکردیم تحت تاثیر چه عاملی بود؟ عامل اقتصاد خردی بود. دولت نمی اومد از پول و ارز و دستکاری و بازی با پول و ارز استفاده بکنه برای اینکه یه کاری بکنه. دولت نمیومد بگه که خب الان پسنداز تو جامعه کم شده، من بیام نرخ ارز بکشم پایین، نرخ ارز بکشم پایین، میل مردم به نگهداری سپرده هاشون کم بشه، برن شروع کنن مصرف کردن، خرج کردن. حالا خرج که کردن دوباره تولید راه بیفته تا کارخونه ها بتونن تولید بکنن، یه پسندازی هم بکنن، یه سرمایه گذاری مجددی هم بکنن. از اینجا به بعد ما میبینیم که دولت میاد از این دو تا ابزار استفاده میکنه. یکی ابزارهای پولی که خب اسمش روشه دیگه، شما اولا با متغیرهای اسمی اقتصاد بازی میکنی تا بتونی خلق ارزش واقعی بکنی. یکی هم ابزارهای مالی، از یه بخش میای مالیات میگیری، جای دیگه خرج میکنی، تصمیم میگیری هزینه نظامی کنی، تصمیم میگیری فلان پروژه بزرگو بسازی. جایی که دولت میاد منابع واقعی جامعه رو جابجا میکنه، استفاده میکنه سیاستهای مالی، یه مالی رو از یه جای میاره یه جای دیگه خرج میکنه. و اون طرف سیاست‌های پولی، جایی که دولت منابع واقعی جامعه رو جابجا نمی‌کنه، اون عنصر تنظیمگر رو، نرخ ارز و نرخ پول و اینا رو جابجا می‌کنه. با دستکاری اونا باعث میشه که منابع واقعی جامعه به نوعی جابجا بشن. یه جورایی میتونیم بگیم سیاست‌های پولی سیاست‌های غیر مستقیمه، سیاست‌های مالی سیاست‌های مستقیمه. خود دولت وقتی از یه نفر مالیات می‌گیره میده یکی دیگه، دست کرده تو منابع جامعه دیگه، ولی اینا میاد نرخ ارز رو عوض می‌کنه. خود نرخ ارز دست بشه این نرخ ارز عوض شد. خود بازرگان ها طبیعتا وقتی نرخ ارز عوض میشه، جریان صادرات واردات جور دیگه میشه، وقتی پول چاپ میشه مصرف مردم جور دیگه میشه. این دوتا ابزار میاد دست دولت. حالا این دوتا ابزار رو دولت وقتی استفاده میکنه، باید بتونه محاسبه بکنه که حالا خروجی رفتار من رو جامعه چقدر میشه یا نه. اینی که یه دانش متولد میشه به نام اقتصاد سنجی، که اقتصاد سنجی علاوه بر حساب تا حد زیادی به جبر هم وابسته است. یعنی ما اینجا به جز ریاضیات حساب دیفرانسیل، ریاضیات جبر رو هم داریم. شما اصلا تو کلا تو خورد نگاه بکنی، تو خورد بیشتر با چی سر کار داری؟ تو خورد بیشتر با حساب دیفرانسیل سر کار داری؟ تو کلان مخصوصا اوایل کلان که بسای حساب داری ملی و اینا، شما مثلا این جبر خیلی بیشتره. تو ماتریس های حسابداری ملی و اینا خب اصلا چیزی نمیشه، شما ماتریس یاد استفاده میکنه. یا الان که بیام جلوتر با توسعه پیوندش بدیم و بگیم یه چیزی متولد میشه به نام برنامه‌ریزی اقتصادی، تو برنامه‌ریزی اقتصادی که دیگه عملا حجم عمدش جبره، یعنی حسابش خیلی کمتر، و امکان سنجی سیاست ها که میشه اقتصاد سنجی، پولی و مالی میشه اقتصاد کلام. اون پولی و مالی عمده بدنه اقتصاد کلانه. منتها خواستم بگم که اقتصاد کلان از چی استفاده میکنه، یعنی یه چیز قبلش و یه چیز بعدش داره. آمار قبل از اقتصاد کلانه و سنجی پس از اقتصاد کلان. یعنی کلان نشسته قبلش آمار، پشتش سنجی. نمیتونی این دوتا رو از کلان بکنی و برای کسی که بخواد تو عرصه عمل کار بکنه. خب حالا مثلا میگیم جلوتر بگیم برای کسی که بخواد مثلا کار فقاهتی بکنه، مخصوصا سنجی خیلی اصلا نیازی نیست. عمدتا ما باید فهم ساختارهای کلان داشته باشیم که اقتصاد کلان داره چجوری منابع جابجا میکنه. ببین ما تو بحث حسابداری ملی که با انفال و اینا سر کار داریم، میگیم دولت به چی به چشم منابع نگاه میکنه، به چی به چشم مخارج نگاه میکنه. اینجا با مالیات سر کار داریم، خمس و زکات و فلان و بهمان اینا که بعد گرفته بشه، همش تو حسابداری ملی تو بخش مالیات میاد، جزء ابزارهای چیه دولتن؟ مالی دولتن. که حالا اصطلاحش هم بگم، ما به اینا میگیم مالیه. مالیه اون چیزایی که به مخارج دولت و اینا مربوطه، اینا رو بهش میگیم مالیه. مالی که معمولا یه اقتصاد مالی هم قبلشه، به این بازارهای مزهور بورس و اینا میگن، سبدای پورتفوی بورس و اینایی که ما عملا چیز میکنیم که دیگه از علم مدیریت هم هست، درسته؟ آره، عملا دیگه میرن تو مدیریت مالی، اصلا خیلی ماهیت اقتصادی نداره، بیشتر این ماهیت همون آماری سنجشی مدیریتی اون شکلی داره. این از کلمه مالیه ما استفاده میکنه. اینا مالیه دولت هست، اینا مالیه دولت هست. خب اینجا اقتصاد کلان متولد میشه. این سیر مختصر رو خوبه، یه رو دیگه هم وقت داره که بعد از تولد اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی، یه 20-30 سالی مخصوصا تو دوران ما بین دوتا جنگ جهانی، چون این دیگه نزدیک 10 سال قبل از جنگ جهانی اول دیگه، و تا 10-20 سال بعد از جنگ جهانی، گفتیم تا دهه 70 که دیگه این سیاست ها به مشکل میخوره، ما میبینیم که عمده دستگاه تحلیل اقتصادی اقتصاد کلان، اقتصاد کلان عمده دستگاه تحلیل اقتصادی، و برای پیاده سازیش تو عرصه های پایین تر، یعنی تو عرصه های کاربردی تر، از کدوم مدل تحلیل اقتصاد کلان جا نمیشته؟ از کدوم مدل تحلیلی استفاده میشه؟ از دو تا مدل دیگه. دوباره توضیح بدم که شفافتر بشه. اون چیزی که عمده نظام تحلیلی رو شکل میده برای اینکه دولت بتونه اقتصاد رو کنترل بکنه، اقتصاد کلان. میگه من به متغیرهای مالی و پولی چجوری دست بدم. اما حالا سوال، دولت به فلان متغیر مالی و پولی دست زد، مثلا نرخ ارز رو برد بالا، حالا میریم سراغ بخش کشاورزی. تو بخش کشاورزی یه مجتمع کشت و صنعت یا خود متولیان بخش کشاورزی، حالا که نرخ نهاده ارز به عنوان یکی از ورودی های اینا پول نسبت به مثلا خود گندم یا نسبت به زمین بالا رفته، الگوی کشتشون رو چجوری تغییر میدن؟ اقتصاد کلان تو این زمینه حرف داره؟ اقتصاد کلان میاد به طرف بگه آقا اگه نرخ ارز نسبت به نرخ خود اینا، نه دولت، آره خود اینا، ببین دولت اومد اون تغییر سیاستی رو اعمال کرده، حالا این بنده خدایی که الان تا الان داشت خوردین رو اشنا نمیتونه بگه، حالا اقتصاد خورد نقشش از اینجا به بعد چیه؟ پس از سیاست گذاری های دولت در تحلیل بخش های اقتصادی یعنی من میگم یه دولت بخش بنگاه جزئی‌تر هم میخوام بگم یا پروژه، به این چهار سطح عینیت اقتصاد یه دولت اون بالا نشسته، کل دولت زیرش بخش داره، بخش کشاورزی، بخش پتروشیمی، بخش عمران، بخش فلان، اینا بخش های اقتصادی هست. هر کدوم از این بخش‌ها برای تحلیل آنچه که خودشون باید انجام بدن دیگه ابزارشون ابزار اقتصاد کلان نیست. ابزارشون چیه؟ باید اقتصاد خورد باشه. خورده. پایین تر تو بنگاه پروژه هم که بیام یه کاملا خورده دیگه، خودش طرف یه تابع می‌نویسه، این تابع بنگاه منه. یه وقت میگیم این تابع اقتصاد کشاورزی، مثلا تابع تولید گوجه در ایرانه، یه وقت نه طرف میگه تابع تولید گوجه در کشت و صنعت من اینه. خب این که دیگه خیلی جزئیه. دروس کاربونی تزریقی اینجا با وجود میاد، یعنی جایی که شما حالا اقتصاد رو به یه شکل صنعتی، اینو البته مذهب خونده رفتم باید اشاره میکردم، یادمون هست که بلوغ صنعتی هم از اینجا اتفاق افتاد دیگه. بلوغ صنعتی چی؟ بلوغ صنعتی شرکتی. گفتیم اولی شرکت های میلیارد دلاری از یعنی دو تا عامل با هم، یک بزرگ شدن مقیاس شرکت ها در حدی که حالا براشون میارزید محاسبات بکنه، حالا دیگه میخواد برنامه‌ریزی کنه، مثلا شرکت عظیم فولاد فلان این باید تابع تولید داشته باشه دیگه، مثلا کارخونه کارگاه نخلیسی آقای فلانی نبود که خودش میگفت خب دیگه اینقدر میخرم، اینا خیلی ریاضیات پیچیده نیاز نداشت، الان شده مثلا زبان اصفهان، خب این زبان رو باید حساب کتاب بکنه، یا کارخونه فلان چی چیه فورد و اون سرمایه‌داری اولی آمریکا که گفتیم، این نیاز به حساب کتاب داره برای اینکه ببینه بنگاهش آخر سال سودده زیانده، چقدر از نهاده ها رو با چه ترکیبی بیارن به کار بگیرن. اینا دیگه میره تو همون توابع اقتصاد فوری که گفتیم، اف و ال و کارگر و سرمایه و اینا رو کنار هم توی تابع ریاضی میذاره، حساب میکنه کدومو چقدر به کار بگیره. دروس کاربردی تطبیقی اینجا به وجود میاد، مثلا اقتصاد کشاورزی، اقتصاد نمیدونم شما بگو همین چیه مدیریت صنعتی چی میخونن؟ مدیریت صنعتی؟ نه مهندسی صنعتی، مهندسی صنعتی و تمامی تمام این چیزهایی که میگیم اقتصاد فلان، خب اقتصاد نمیدونم مسکن، اقتصاد مسکن رو میخواد تحلیل کنیم، اقتصاد کشاورزی رو میخواد تحلیل کنیم، اقتصاد فلان رو میخواد تحلیل کنیم، اینا همشون کاربردهای خوردن، کاربردهای خورد. همزمان با این اتفاق که الان گفتیم اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی هم که گفتیم چرا به وجود اومد، کلان و خورد به عنوان دو تا دستگاه اصلی تو دنیای سرمایه‌داری حالا متکفل تحلیل شدن. کلان چیکار میکنه؟ میگه دولت چه کند؟ خورد چیکار میکنه؟ میگه خب حالا دولت که اون غلطو انجام داد، هر کسی عکس العمل و واکنشش رو نسبت به دولت چجوری تنظیم کنه. اینجاست که شما میرید تو ادبیات خرد، ما همیشه میگیم خب بنگاهی را در نظر بگیرید که نیروی کار را با نرخ فلان و محصول خروجیش را با قیمت فلان باید بفروشد. چه ترکیب بهینه ای از نیروی کار و سرمایه را به کار بگیره؟ چرا حقوق نیروی کار یعنی دستمزدش رو و قیمت رو ثابت میگیره؟ چون فرض میکنه دولت تو مدلای اقتصاد کلان دستمزد کارگر و قیمت کالا رو به او به عنوان متغیر برونزا میده. دولت میگه ببین امسال نرخ پنیر اینقدر، امسال دستمزد کارگر اینقدر، امسال نرخ ارز اینقدر. اینو کلان مشخص میکنه. حالا کلان وقتی اینا رو مشخص کرد، ما اینا رو میاریم تو مدلای خرد، میگیم خب این متغیر برونزا، خودمون با چی میتونیم بربریم تو خرد؟ چند تا کارگر استخدام کنم، چقدر سرمایه به کار بگیرم، عکس العمل من نسبت به اون. این خورده کم، این تو دنیای سرمایه‌داری خب گل بلبل داشتن کارا رو می‌کنه. اما همزمان مخصوصا بعد از این جریان استقلال کشور استقلال یافته بعد از جنگ جهانی دوم، ادبیات رشد و پیشرفت و رسیدن کشورهای عقب افتاده به کشورهای جلو افتاده هم مطرح میشه، به اضافه استقرار نظام برنامه‌ریزی متمرکز تو شوروی که خب خیلی از این کشورهایی که حالا می‌خواستن تو جریان رشد بیفتن، مدل‌های اقتصادی کلان مدل‌های تدبیرن، یعنی مدل‌های تدبیر وضع موجودن. میگه خب تو الان یه نظام اقتصادی داری، کشاورزی سر جاشه، بازار کارش سر جاشه، بازار فلانش سر جاشه، اینا همه بازارها سر جاشونن، تو می‌خوای اینو هندلینگش کنی به قولی. در مرحله تأسیس نیستی، در مرحله چی هستی؟ چرخوندن و اداره ای. خب اینجا اقتصاد کلان کار می‌کنه. اما تو خیلی از این کشورهای به قول اینا جهان سومی که قرار بود پیشرفت کنه، باید تأسیس بشه، باید تأسیس اتفاق میافتاد. برای تأسیس ما دیگه با یک بخش کشاورزی شکل گرفته روبرو نبودیم، ما میخواستیم به این بخش کشاورزی شکل بدهیم، میخواستیم به بخش صنعت شکل بدهیم. یه جورای دولت باید قیم مهابانه میومد بالای سر این بخش ها و اونها رو رشد میداد. اینه که دولت در این کشورها علاوه بر ابزار اقتصاد کلان که ابزار چرخوندن اقتصاده یعنی اداره کردن اقتصاده، به دو تا ابزار دیگر نیاز داره که اون دو تا اولا یه چیزن اون تا تو دو تا سطح. یکی ابزاری به نام توسعه، اینجا توسعه اقتصادی، دانش توسعه اقتصادی کلان دیگه شده توسعه مطلق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، و یکی درسی به نام برنامه‌ریزی اقتصادی. نسبت توسعه به برنامه‌ریزی مثل نسبت یه جورای کلان به خرد. توسعه میومد به این دولت ها گفت آقا جان ببین تو افتادی که به خاطر چی؟ تو اول باید جا تو نظام جهانی مشخص بکن که در افق آینده تو شما بخش کشاورزی باید بخش اصلیت باشه، بخش پیشرانت باشه، نه بخش صنعت. یا شما باید بری سراغ استخراج منابع معدنی، شما باید تأکید رو نیرو انسانیت بکنی. خب براش مشخص میکرد که تو باید چه چیزی را تأسیس بکنی. تو دانش توسعه صحبت از تغییر از جنس تأسیسه. خب تو چه لایه‌ای؟ تو بالاترین لایه، تو لایه دولت، تو لایه دولت ملت. گفت حالا باید اینو تأسیس بکنم. خب حالا من تو لایه دولت اومدم به این نتیجه رسیدم که باید برم سراغ کشاورزی. خود بخش کشاورزیمو چه جوری مدیریت بکنم؟ من که الان بخش کشاورزی تشکیل شده ای ندارم بگم خب میرم با اقتصاد خود شروع میکنم تحلیل کردن ماجراش. نه، من باید بخش کشاورزیمو حالا شکل بدم، صورت بهش بدم، بسازمش. کدوم دانش میاد اینجا نقش آفرینی میکنه؟ برنامه‌ریزی اقتصادی. که برنامه‌ریزی اقتصادی یه جورایی جای یه چیزی بین اقتصاد کلان و اقتصاد خرد. یعنی اگه چون من تا الان گفتم که خرد و کلان داشت تو کشورهای توسعه یافته کار میکرد، توسعه و برنامه ریزی اومده بودن یه جورایی همون دوتا مسئولیت رو تو کشورهای توسعه نیافته چیز میکنن. منتها چون این برنامه ریزی تو حوزه بخش فقط تو بخش یافته دیگه، تو بنگاه نیست، چون بنگاه که خرد کار میکنه اسمش روشه. دولت هم که فراتر از برنامه ریزیه، دولت هم که فراتر از برنامه ریزی، برنامه ریزی مال بخش، بخش کشاورزی، بخش عمران، بخش صنعت. حالا اینجا من مجبورم که توسعه رو بذارم اینجا، منتها خب با این قیدی که عرض کردن ممکنه کسی توسعه رو به جایی که تو دروس دستگاه تحلیلی تو دروس دو گروه دو بذاره، بذاره تو گروه دروس گروه چهار بشه. من حق بهش میدم، چون میگم ببین تو روند اقتصاد متعارف خیلی توسعه چیزی نیست. به واسطه این که ما الان اینجاییم و خیلی از کشورهای دنیا عقب افتاده بودن، توسعه اینقدر دراز دامنه شده. اما قاعدتا اینا خیلی روی خوشی نمیخواستن به توسعه نشونه، میخواستن توسعه رو بندازن کنار. و برنامه‌ریزی اقتصادی رو من میذارم اینجا به جای اقتصاد کشاورزی و اقتصاد صنعتی که اونجا قرار بود کار بکنه، اینجا برنامه ریزی اقتصادی. یعنی عملا با صراحت میخوایم بگیم که اگر چیزی به عنوان عقب افتادگی بعضی ها نسبت به بعضی ها نبود، اساسا ادبیات توسعه و برنامه ریزی متولد نمیشد. با همون ادبیات خرد و کلان همه چی راه میرفت. این دوتا آمدن، الان دیگه اینا به این نوع همزیستی رسیدن. یعنی الان حتی بعضی اینجوری میگن، میگن کلان متکفل بخش دولته، برنامه ریزی متکفل بخش بخشه، چون واقعا اینجوریه. یعنی الان حتی تو کشورهای پیشرفته هم اینجوریه. و خرد متکفل سطح بنگاه، و خرد متکفل سطح بنگاه. اون وقت دیگه این اقتصاد کشاورزی و اقتصاد صنعت و اینایی که من نوشتم، اینا همش میرن تو سطح بنگاه، برنامه ریزی میاد سطح بخش و بوده. خب اینا هم میاد تا حدود دهه 70-80 که تو این دهه 70-80 نسبت اقتصاد کاربردی با خرد هم غیر از برنامه‌ریزی اقتصادی اینه که خرد متناسب شده با اون رشته خاص، عملا به جای اینکه بذاری ال کارگر، میذاری ال در بازار کشاورزی، به جایی که بذاری مثلا مختزیات اون بازار رو توش لحاظ کرد. این همه، یعنی شما وقتی اقتصاد کشاورزی میخونی یا اقتصاد صنعت میخونی و فلان، احساس میکنی سر کلاس خرد نشستی، استاد داره تمرین حل میکنه، عدد داده، مثلا گفته خب تو بخش کشاورزی عددا اینا، استاد داره تمرین حل میکنه، کاملا تکراریه. این شما وقتی خرد بخونی یه دوره کلا از اینا مستقل، مثل اینکه داری مثال حل میکنی، هیچ چیز جدیدی نداره. و الان متاسفانه حجم عمده پایان‌نامه‌ای که تو ایران نوشته میشه به نامی که داریم مسئله ایران حل میکنیم، حجم عمده ای از پایان‌نامه‌های اقتصاد اینن، پایان‌نامه‌های این حوزه اقتصاد کار خوردن فقط عدد میریزن توش. و چون ما نظام آماریمون هم نظام بیماریه، معمولاً عددی که میریزن عددی چرتن خارج، به قول خودشون داده ها رو شکنجه میدن که از توش. خب تا میرسیم به دهه 70-80، تو دهه 70-80 دوباره یه، حالا من خیلی مختصر میگم که تا هم یه ساعته بتونیم این مرور رو جمع کنیم، بعد اون وقت بتونیم رو هر کدوم از اینا تو این سیر چراغ بندازیم و یا الان یا بعدن بیشتر دموری صحبت کنیم. تو دهه 70-80 دو تا اتفاق میفته. یکی این که گفتیم اون خاطر باشه اون رکودهای تورمی و کار نکردن خوردهای که تکرار، آره گفتیم دیگه سیاستای کینزی جواب نمیده. یعنی تا الان دستگاه کینزی میگفت که آقا من میام همزمان مسئله تورم و مسئله بیکاری رو برای شما الا کلنگی حل میکنم، اینو به نفع اون از بین میبرم یا اینو به نفع اون از بین میبرم. به یه بازه ای رسیدن دیدن ای بابا تورم و بیکاری هر دو تا شما هم هست، کلان کینزی دیگه از پسش بر نمیاد. به اضافه از جنگ جهانی دور شده بودیم، نگاه چپ تو اقتصاد هی داشت تضعیف میشد، سیاست های بازسازی اتفاق افتاده بود، زمزمه این که آقا دولت از عرصه اقتصاد کنار بره هم پیش اومد، رسیدیم به همون دوران ریگان تاچریزم. این دوران ریگان تاچریزم معادلش تو عرصه ادبیات اقتصادی تغییره، حذف نه، بهره‌گیر ماهیت اقتصاد کلان بود. حالا خرد حضور داره، با قوت هم حضور داره. سنجی حضور داره، با قوت هم حضور داره. کلان حضور داره، اما میگن که بابا چه خبر اینقدر دخالت دولت؟ چه خبر اینقدر استفاده دولت از ابزارهای پولی و مالی؟ بیاید در اقتصاد کلان به جای این که هی بریم سراغ این بخش دومی، جعبه ابزارهای سیاستی دولت، بریم سراغ این که بگیم آقا دولت دخالتشو از طریق سیاست‌های پولی و مالی کم بکنه، که ما گفتیم عمده دستگاه تعیین، یعنی یه کتاب کلانی که شما ورق می‌زنی 80% صفحات کلان اون دوه، اون دوه سنجی که عملا نتیجه‌شه، یعنی بعدشه با استفاده از یه سری داده‌های آماری و ریاضی و اینا تو میای نتیجه سیاست‌گذاری اقتصادی تو اندازه می‌گیری. حسابداری ملی هم که مقدماتشه، اصلش خود اون نقش سیاست‌های پولی و مالی تو اداره اقتصاده. نرخ ارزو بکشن بالا این میشه، اینو بکشن بالا این میشه، اینو بکشن پایین این میشه، بعد نسبتش تو اقتصاد بین‌الملل چی میشه و اینا. اینو وقتی زدن، وقتی نقش دولت در اقتصاد رو زدن، 80% اصل اقتصاد کلان حالا بعد قلب محتوا میشه. شما این تغییر رو دقیقاً تو کتابای مرحله لیسانس اقتصاد کلان، کتاب روز برنسون که مال قبل از این دوره است، با یه کتابی مثل فرض کن کتاب مثلا رومر که مال بعد از این دوره است، اصطلاحا میگن کینزی های جدید، به اینا میگن نیو کینزی ها، نو کینزی ها، کینزی های جدید، اونو میگن کینزی، اقتصاد کلان کینزی، اینو میگن اقتصاد کلان کینزی جدید. عملا اقتصاد کلان کینزی جدید میره به سمتی که شبیه اقتصاد کلاسیک، نو کلاسیک بشه، که نو کلاسیک ها رو گفتن چی حرفش مرد اول چی بود؟ بابا نیاز به دولت نداری. حالا این چه کلانیه؟ قبل از اینکه بگم چه جور کلانی متولد میشه، میخوام اینو بگم چه کلانیه که باید اسمش کلان بمونه اما عملا ادعای نو کلاسیک ها مبنی بر اینکه دولت دخالت نکنه رو بپذیره. کلان تقریبا از حالت جبری سیاست گذارانه خودش خارج میشه. یاد بیاد قبلن یه بحثی کردیم پارسال در مورد این که یه نسبتی هست بین کاربرد جبر، ریاضیات جبر و ریاضیات حساب دیفرانس، حساب تو اقتصاد، با دخالت یا عدم دخالت دولت. گفتیم مثلا شما میبینید تو نگاه های چپ جبر حضور پررنگتری داره تا تو نگاه های اینجوری. تو نگاه های اینجوری چون اینا نمیخوان برنامه‌ریزی، تو ماتریس تو برنامه‌ریزی چیکار کنیم؟ میخواین دترمینان به دست بیاره، یعنی یه چیزی که دترمین کنه، معین کنه، بگی آقا این برای این برای این برای بره اون اون برای میخوای تنظیم کنی. اما تو حساب دیفرانسیل نه، تو میخوای پیش بینی کنی، همین این نقطه اولی میگم میخوای پیش بینی کنی. اقتصاد کلان به جای سیاست گذاری میره به سمت یه مفهومی به نام مدل سازی برای بهینه یابی. میگن آقا جان ببین سیاست گذاری نکن، تو قرار شد دخالتت رو کم کنی، خب پس ببخشید من نشستم این بالا، من دولت چه فهمی از اقتصادم داشته باشم؟ میگن هیچ، مدل سازیش کن. مدلای خرد برای تو پیشبینی بنگاه میکرد دیگه، تو بیا یه مدل‌های درست کن که بتونی پیشبینی کلان جامعه بکنی، ابزار سیاستیت رو از توش در بیا، رها کن به حال خودش، بذار خودش کار بکنه، تو فقط اطلاع رسانی کن به جامعه. دولت بشینه بیرون، دولت حالا از جایگاه یک بازیگر اقتصادی بیاد در جایگاه یک تماشاچی اقتصادی و بگه مردم اینجوری که بازار مسکن داره پیش میره بگمونم به اون سمت میره، همین فقط اطلاع برسون، نگو من با مخارج مالیاتیم بازار مسکن رو به این سمت هدایت میکنم. تو دوره قبل این کارو میکرد، تو دوره قبل این کارو میکرد، تو کلان کینز، تو کلان کینزی میومد مخارج مالیاتی، یعنی یه شبیه سازی بین خرد و کلان صورت گرفت اولا، یعنی همون جوری که تو خرد تو تحلیل میکردی متناسب با بالا خود رو تحلیل میکردی، حالا الان هم دوره متناسب با بالا نه، بیرون متغیر برونزان. یه وقت شما خودت متغیر دستکاری میکنی، وقتی میرم متغیران برونزان من چکارشون میکنم؟ پیشبینیشون میکنم فقط. یعنی از جهت محتوایی کلام شبیه خرد میشه، روش تحلیل روشی شبیه خرد میشه، دست از سیاست گذاری برمیاره میره به سمت پیشبینی، که شما الان مثلا دیگه کلان فوق لیسانس و دکتری که تو ایران درس داده میشه اولا سیاست گذاری نیست، اولا پیشبینی، هیچ، مدل سازی. یعنی میتونی اسمشو برداری بذاری مدل سازی، به جای اقتصادی کلان بگی مدل سازی اقتصادی. و طبیعتا از جهت کاربردی خیلی به سنجی نزدیک میشه. حالا دیگه این کمتر کلانه، میشه گفت یه جورای سنجیه. خب ریاضیاتشو نمیگم، محتوای ریاضیاتیشو نمیگم، از جهت نقشی که ایفا میکنه، کاری که انجام میده. این کلان دیگه اون کلان نیست، هرچند اسمش هنوز کلانه، اما عملا مدل سازی اقتصادیه. که به خاطر همینم من نسل قدیم کلان رو میگم کلان کینزی، این کلان جدید. کلان جدید آدم فقط بدون چیه بسته، هیچ نیازی به خوندنش نیست، چون یه مش فرمولای ریاضی و دیفرانسیل پیچیده است، همین. هیچی هم نیست بگی خب تنها شما بگید پیشبینی کردم، پیشبینی کردم مسیر بازار مسکن در ایران به کجا میره، پیشبینی کردم نوسانات بازار ارز به کجا میره. میگه خب، میگه چی دیگه پیشبینی کردم؟ تو رو تحلیلگر بازار میکنه، تو رو به نحوه کلام. اون دولت اون وقت در اینجا میشه، یعنی همچین وزارت اقتصادی دیگه عملا مالیه نمی کند. مالیه نمی کند یعنی چی؟ مالیه گفتیم یعنی چی؟ اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی، جایی که دولت قرار بود منابعی رو برداره، منابعی رو اختصاص بده، سیاست های پولیش رو به کار بگیره تا تخصیص ها جا به جا بشن. این وزارت اقتصاد جدید دیگه گزارشگر بازیگر نیست. قبلا مهمترین بازیکن عرصه این میدان دولت بود، حالا که این دولت کنار اومده و دیگه میگه من نمیخوام بازی کنم، دانش کلان هم متناظر با این تغییر نقش دولت قلب ماهیت پیدا میکنه. تا این کلان جدید، این کلیتی بود که من میخواستم بگم و از توش اینو در بیارم که ما مهمترین دانش‌های پیشینی که یه جریان دو سه تا جریان حاشیه‌ای هم بگم که اولا میشه بیرون از این گفت. یه جریان بعد از شکلی صنایع بزرگ، بعد از شکلی صنایع بزرگ و مهم شدن نقش اقتصاد و بخش خصوصی تو اقتصاد، حسابداری شرکتی هم مهم میشه. به خاطر همین یکی از دروس حالا نسبتا جدی که بچه‌های اقتصاد میخونن، نه از این باب که برن تکنیسیان بشن، از این باب که حسابداری به ما کمک میکنه اون جریان واقعی رو که تو بنگاه میگذره بهتر درک بکنه. یعنی تو خود واقعیت هاشی میگذره، حسابداری اینجا به ما کمک میکنه. میتونیم حسابداری رو اونجا بنویسیم، اینا دیگه عوامل بیرونی هم وقتی به این سری تاریخی نه حسابداری رو اینجا اضافه بکنیم. اینجا که جز خود و کلان اینا سنجی رو نوشتم، سنجی رو اینجا ننوشتم، سنجی رو ببخشید، سنجی رو ننوشتم، در حالی که سنجی رو اینجا می‌نویسم، چون گفتم دارم بحث چیز میکنم. چرا سنجی رو دوباره دستگاه سنجی دوره جدید جاش اینجاست یا سنجی دوره قبل هم جاش اینجاست؟ گفتم سنجی منحق به کلانه دیگه، یعنی کاش زیر کلان نمی‌سن. آها درست، حساب کلان درست. ولی الان چجوری میشه اگر نگاه جدید بخوایم بکنیم دولت بخش کنیم؟ نه بعد از 1980 نه قبلش، فرض کنیم همون دوره کینزی هستی. خب دولت با اقتصاد کلان کار میکنه، بخش با برنامه‌ریزی و اینا برمود کار بکنه، بخش‌ها برنامه‌ریزی می‌کردن و بنگاه‌ها خورد. حالا مثلا سنجی جاش می‌گیم، نگاه کجاست؟ سنجی حساب کتاب دولت دیگه، یعنی سنجی و کلان با هم عملا سنجی ملحق به کلان. یعنی سنجی به شما میگه که خب من فلان سیاست پولی و مالی رو اعمال کردم، تأثیرش از نظر عددی چه عددیه؟ به یه وقت شما یه مثال شفاف بزنم، یه وقت شما میگی یک سوم تغییر نرخ ارز سیاست پولی من موثر خواهد بود، یه وقت میگی خب یک سومش چنده؟ باید داره داده جمع بکنه دیگه، میره داده های آماری از کف میدون جمع میکنه، میگه خب 1250 تومن بوده، 1250 تومن 3% رشد میکنه، زن در یک سوم فلان میشه 425 تومن. خود مدل کلان به شما هیچ وقت نمیگه این 425 تومن زیاد میشه، فقط میگه یک سوم زیاد میشه. عدد 425 تومن کی به شما میگه؟ سنجی. سنجی. سنجی چیه؟ سنجی بریم سمت شفاف بشه، سنجی به بارگیری آمار برای اندازه گیری نتیجه سیاست های کلان. اسمش هم روشه اکونومتریکس، متر کردن اقتصاد. مثلا آقای هاشم پسران که خیلی معروفه اصلا سنجیکار به این دلیل، مثلا تو ایران هم مثلا لیبرال های بزرگیش میکنن، هر سال هم که نوبله میگن امسال ان شاء الله دیگه پسران بعد ایران زندگی میکنه. نه چیزه، استاد واسه هستی کمبریج انگلیس. آره بعد اینجوری فقط سال داره بود که مخواستم بیان دیگه، چیز دیگه نمونده بود. یه جریانی هم جدای از این میخواستم چیز بگم، بین الملل و پول رو بگم که جاشون کجاست. در تمام این سیری که اومدی ما همش داشتیم با چی تعریف میکردیم؟ با اقتصاد ملی. اما میدانیم هر کدام از این تغییرها خواه ناخواه با واحدهای اقتصاد ملی دیگر هم درگیره. اینه که دانش اقتصاد بین الملل از همه اول که اقتصاد سیاسی حضور داشته بوده تا الان الا زمان نهادها که داریم صحبت میکنیم، اما شکل گیریش یعنی هویت پیدا کردنش تحت عنوان اقتصاد بین الملل توی رشته های اقتصادی عمدتا مربوط به منازعات ما بین دو جنگ جهانی به بعد، یعنی از اون زمانی که رقابت های اقتصادی، چون میدونی که این پیوند های اقتصادی خیلی جدی عملا از دوران بعد از جنگ جهانی اولی که شروع میشه، جغرافی های سیاسی دنیا عوض میشه و امپراتوری های قدیم فرو میپاشن و این تعداد فراوانی دولت های جدید به وجود میاد. فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم کشورها مثلا آلمان داشته رشد فلان میکرده، اون یکی دیگه هم کاملا در تنازل و رقابت با این وارد ماجرا میشده. تا قبل از این یادمون مثلا انگلیس پیشرفت خودش رو میکرد، فرانسه پیشرفت خودش رو میکرد، در هم تنیدگی های اقتصادی سطحشون پایین بود، نه که نبود ها، بود ولی پایین بود. یعنی نهایت تحلیلی که شما میخواستید تو اقتصاد بین الملل بکنی این بود که آقا خب حالا انگلیس میخواد کالاهای نساجی صادر کنه به هندوستان، آیا صادر بکنه یا صادر نکنه؟ یه حساب کتابی میکرد میگفت آقا میارزه یا نمیارزه، نهادهای اولیه رو بیاریم وارد کنیم چیکار کنیم. بعد از جنگ جهانی اول اقتصاد بین الملل میره به سمت فشرده تر در هم شدن. از جنگ جهانی دوم به بعد که این طرح مارشال و سیاست های بازسازی اقتصادی اروپا و شکل‌گیری نهادهای بین الملل، صندوق قانونی پول که اول اسمش چیز بود، یه بانک جهانی که اول اسمش بانک توسعه و بازسازی اروپا بود، بعد تبدیل به این شد، شکل‌گیری داستان برتن وودز و اونا، شکل‌گیری اتحادیه‌های تجاری، اتحادیه تجاری آمریکای شمالی، اتحادیه تجاری اینا. اقتصاد جهانی هرچی به هم پیوسته تر میشه، این به اضافه هم میشه با موج انقلاب تکنولوژیک دیگه رفت و آمدها خیلی زیاد میشه، علوم ارتباطات به وجود میاد، خود به خود تو فاصله بعد از جنگ جهانی اول و مخصوصا بعد از جنگ دوم سنجش وضعیت اقتصادی شما نسبت به همسایه، نسبت به رقیب، نسبت به دیگری خیلی مهم میشه. چون شما تا قبل از این خب کفش تولید میکردی میفروختی، الان اگه قفلت کنی کفش رو 2 تومن گرونتر تولید کنی، کفش همسایه میاد تو بازار دیگه مال خودت خرید فروش نده. اینجا اقتصاد بین الملل متولد میشه که عرض کردم صرف نظر از این بحث تاریخی کلا از اول بوده، منتها از کجا تجارت بین الملل و اقتصاد بین الملل چیز میشه، اهمیت میده. این نکته اول بگم، ما اقتصاد یونانی داریم که خودش دو بخش، یکی تجارت بین الملل دیگه گفتم میام بگم، یکی هم مالیه بین الملل. خب این اینترنشنال ترید، این اینترنشنال فایننس. دو تا عنوان شما تو دوره کارشناسی اقتصاد میخونید، یه ترید میخونید یه فایننس، که هر دوتاشون چیه؟ اینترنشنال اکانومیکس. اینترنشنال ترید یه جورایی نمایندگی میکنه ساختار سنتی اقتصاد رو. ساختار سنتی اقتصاد بین الملل که چیه؟ آه فلان کالا تو کشور ما ارزون تر در میاد یا تو کشور شما؟ مقایسه جریان صادرات و واردات بین کشورها، کدوم کشور توی چی مزیت نسبی داره و بهتر اون رو تولید کنه، نهادهای تولید رو از کجا بیاریم، به کدوم کشور صادر کنیم، از کدوم کشور وارد کنیم. این بخش تجارت بین‌الملل که خب از قدیم بوده. خب دستگاه تحلیلی هم که الان توش به کار گرفته میشه ترکیبی از خرده و کلان، یعنی یه جور خود مدل کلانو میذارن میگن خب حالا این مدل کلانو فرض کن از وسط دو شقه کنیم، یعنی این ور یه کشور داری با این مدل کلان، این ور یه کشور داری با این مدل کلان. حالا چی میشه؟ حالا اقتصاد بین الملل از تعمیم مدلای کلان وجود داره. کلان کینزی هست، کلان کینزی مدلشو بزرگ میکنن، یه ام میذارن آخرش میگن خب همین رو ضرب در دو کن فرض کن دو تا کشور، حالا این بخواد بده چی میشه؟ جریان پسنداز این کشور وارد اون کشور بشه چی میشه؟ نیروی کار اون کشور وارد این کشور بشه چی میشه؟ اینو اینجوری مقایسه میکنم. پس الان مثلا من چرا به شما میگم بین الملل نخون؟ اگه کلان خوب بخونی میتونی بین الملل خودخوان پیش بری. بین الملل خیلی مهمه فلان بهمانه، منتها عرضم اینه اقتصاد بین الملل دستگاه تحلیلش رو داره از کی میگیره؟ داره از کلان میگیره. کما که مثلا گفتیم دروس کاربردی اقتصاد کشاورزی اقتصاد صنعتی نام خوب دارن از خود میگیرن. این مهمه. مالیه بین الملل بخش مالیه بین الملل فایننس، همین بازارهای مالی جدیدی هم که به وجود اومده. آقا نرخ ارز رو چیکار بکنیم؟ جریان سرمایه گذاری خارجی از اون کشور میخواد بیاد تو کشور ما، اگه بریم تو فلان اتحادیه تجاری با پول خودمون شروع کنیم باشون تجارت کردن چی میشه؟ این جریانیه که به واسطه زیاد شدن پیوندهای بخش مالی، بخش پولی و مالی اقتصاد مهم شده، مثل بازارهای بورس بین المللی، بازارهای داد و صدد و تجارت کاغذی، عرضم به خدمت شما فاینانسا، یوزانسا و و و انواع و اقسام این چیزایی که وجود داره، اینو تو بخش مالی بین الملل بررسی میکنن. این ادبیات خیلی به کلان شبیه، این ادبیات خیلی به خرد، به خرد سنجی، به خرد سنجی شبیه، باریکن خیلی به خرد و سنجی شبیه وقتی مالی بشه که این دوتا اقتصاد بین الملل شکل میدن. پس اگه اجازه بدی من اقتصاد بین الملل رو هم اینجا بنویسم، توی دروس کارکنان اینجا بنویسم بین الملل، یه جورای کاربرد خرد و کاربرد کلانه اینجاست، هم تجارت بین الملل هم مالی بین الملل هر دوتاش میمونه. بعض شیرین اقتصاد پولی که اقتصاد پولی دو جنبه داره، یه جنبه اقتصاد پولی جنبه فکری اندیشه ایشه، آقا نظریه پول. خب اصلا بذار سه جنبهش کنم بگم اقتصاد پول و بانک. خب اقتصاد پول و بانک سه جنبه، یه جنبه اندیشه‌ای پوله، آقا پول چیه، ماهیت پول چیه، چه کسی حق چاپ پول داره، جایگاه پول تو مبادلات اقتصادی چیه، خود نظریه پول، پول چیست. نظریه پولی رو به من اجازه بده چون یه جورایی فلسفه اقتصادی میشه بذارم اینجا. خب من اینجا بذارم نظریه پول، پولی بشیم تو اقتصاد. یه چیز دیگه داره سیاست‌های پولی، یعنی شما الان وقتی میری دکتری اقتصاد پولی میخونی هم به شما نظریه پول میگن، ممکنه همون ماهیت پول کار بکن، یه وقت ممکنه بگی نه نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی فلان. خب این ملحق به کدوم دانشه؟ سیاست بانک مرکزی، سیاست‌گذاری کلانه. آفرین، این جزء بخش پولی اقتصاد کرده، یعنی خود اقتصاد پولی که خودش یه رشته است، خود این رشته میشکنه میره تو سه تا حوزه. یکیش نظریه پولیه که تو فلسفه اقتصادیه، مثل نظریه ارزش، مثل نظریه فلان، مثل هر نظریه بنیانی دیگه. یکیش بخش سیاست‌های پولیه که سیاست‌های پولی میره منحق به اقتصاد کلان میشه اینجا. یکی هم بحث بانکداریه، بانکداری، چون اون درسیه که تو کارشناسی میگن اسمش پول و بانکداریه. خب اما کاملا دوتاست، یکی بحث نظریه پولیه که گفتیم خودش دوتا بخشه، نظریه پولی و سیاست‌های پولی. نکته سه بانکداری یا عملیات بانکی. بانکداری یا عملیات بانکی، عملیات تکنیکای موجودش، تکنیکای موجود عملیات بانکی که یه چیزی از جنس حسابداری بیشتر، عملیات بانکی. با این وصف به من اجازه بده که نظریه پولی رو بشکنم، چون مهمه. گفتیم اقتصادی بخش واقعی داره، بخش غیر واقعی، چون بخش غیر واقعی پول، سوار پول فوق العاده مهمه. و اون اینم عرض بکنم که بخش خود نظریه پولی و پول چیست تو اقتصاد بوده تا ما قبل کینز بوده دیگه، تو اقتصاد کلاسیک هم پول بوده، بس کاملا در موردش هست. سیاست های پولی از کجا متولد میشه به معنای مدرنش؟ مثلا کینز به معنی از کینز متولد میشه، این تو دستگاه اقتصاد کلان کینزی که شما با سیاست های پولی ورمی و دولت مداخلت میکنه. پس اینم اینجا همون سیاست پول بنویسم یا سیاست های پولی، چون اونشون بنویسم. خب این چیزه، هیکله مفاجده کنم کلی دوزه خوزه در دفقیه اعتمالا باید کنم سمت این را. خب حالا ما اگه بخواییم در مقام فقیه به این بپردازیم، باید بریم سراغ دو دسته از اون. یک، اون دسته ای که نقاط هدف این سیستم رو به ما نشون میدن. دو، اون دسته ای که به جای دستگاه تحلیلی چی بگم؟ میخوام بگم که مهمترین صورت بندی های استدلال اینها، یعنی تو فضای اقتصاد متعارف مهمترین اسلوب های صورت بندی استدلال چیست؟ مثلا شما وارد بحث بین‌الملل میشی که شما میگم ببین تو مزیت نسبی نداری، بعد میگی خب مزیت نسبی یعنی چی؟ میبینی برمیگردی مزیت نسبی مفهومی از تو خورد بلندش. یعنی میخوای بگی اونایی که جهت دانش رو میدن و اونایی که مقومات اصلی این دانش هست، مقومات تحلیلیش، اسلوبای بیانیش، اینا بیشترین صورتهای صورتهای اصلی این دانش، برهانشون رو چجوری صورتبندی میکنن، عمده براهینشون. برای اینکه اینو انتخاب بکنیم، خب اول یه آشنایی کلی با این چیزی که گفتیم نیازه. منطقه الان برگردیم به دو سه تا از اینا دقت بکنیم. تو ریاضیات ما باید به یه ویژگی توجه بکنیم، اونم اینه. ریاضیات اگه خاطرت باشه گفتیم با تو اقتصاد خود و اون هم پس از دوران کینز دوران اکثر عمل مارکس به وجود اومد. و یه نکته دیگه هم یکی دو جای دیگه گفتیم که هر کدوم از اینا که به وجود می اومد ریاضیات خاص خودش رو همراه می آورد. مثلا تو ساختار قدیمی ما آمار داشتیم، مدل‌های اقتصاد کلان وقتی اومدن دست به سیاست گذاری زدن نیاز به سنجی پیدا کردن، مدل‌های کلان جدید وقتی دست از سیاست گذاری برداشتن اون بخش حسابداری ملی، حسابداری ملیشون کمرنگ شد، یا اون بخش برنامه‌ریزی اقتصادی وقتی کمرنگ شد جبر اقتصادی جبرش کم شد. آره، مدل سازی‌های بر مبنای حساب دیفرانسی دوباره ریاضیات حساب دیفرانسی ما به خود ریاضیات ارادت نداریم. من تا یه نکته رو باید در مورد ریاضی فهم بکنیم، اونم اینه که شاخه‌های مختلف ریاضیات امکان‌های متفاوتی رو در مقابل تحلیل اقتصادی میگشاید، قرار میده. پس ما تو ریاضیات اینجا اگه من بخوام ببین آمار امیرسم، تو تو ریاضیات یعنی تو دروس مقدماتی ما به مسئله گشایش امکان کار داریم. خب و اینو با یه بحث درجه دو بیرون از خود ریاضیات هم میشه انجام داد. دارم برای فقیه صحبت میکنم. پس یه فقیه نیازی به تخصص جدی ریاضیاتی تو عرصه اقتصاد نداره. در حد دبیرستان همین حساب مشتق و اینا بلد باشه و در حد هندسه تحلیل و جبر خطی بازم دبیرستان جمع بلد باشه میتونه ادبیات اینا، یعنی وقتی مدلای برنامه‌ریزی اقتصادی گذاشتی جلوش اگه جبر دبیرستان رو بلد باشه میفهمه از کجا رفتیم به کجا. میگه تو اینجا چرا بخش کشاورزی رو وارد فلان کردی، تو اینجا اینو برای حاکم کردی، چرا حاکم کردی؟ با همون ادبیات دبیرستانی کاملا اینا قابل توضیحه، نیازی به چیزی بیشتر از اون ما نداریم. خب یه سطوحی از مثلا حساب دیفرانسیل پیشرفته تو کلان جدید به وجود میاد که این هم ما باز دوباره از بیرون توضیح میدیم، میگیم آقا کلان جدید ببین اصلا در مقام چیز نیست، این در مقام گزارشگیری تکنیکاله، یعنی کار آماری. اقتصاد سنجان عملا کارشناسان تکنیکی آماری به فقیه چه مربوطه؟ مگه من الان خواستم برم بگم آقا فلان چیز مشروبه، میرم بشینم فرمول شیمیاییش حساب کنم، میگم به من شما میگم مسکر هست یا نیست اون فرمول شیمیاییش، من تو خلق پول میگم آقا این خلق به باطل بوده یا نبوده، حالا اینکه مثلا اون مهندس نرم افزاره چجوری این براش نرم افزار میشه من ربطی نداره. این بخشا از اون قبیله، یعنی واقعا از قبیله اینی که برای توضیح مشکل بخوام بری فرمول شیمیاییش در بیاری. پس ما تو ریاضیات به یه ریاضیات در حد دبیرستان نیاز داریم برای فهم اون چیزی که گفتیم، خرد و کلان و اینا، جبر و حساب دبیرستان به اضافه بحث گشایش امکان که ببینیم توی هر کدوم از اینا، یعنی هر درسی رو استاد به ما داد که توش ابزار ریاضی بود ازش بخوام بگیم خب استاد تو این درس خودت بی زحمت برای من 16 جلسه میخوای درس بدی، دو جلسه بگو که ببینم جای ریاضیات توش چیه، ریاضیات چه امکانی رو باز میکنه چه امکانی رو میبنده، اجازه صحبت از چه مسائلی رو میده اجازه صحبت از چه مسائلی رو نمیده، تا من بتونم از جهت روش شناختی به محدودیت‌های روشی شما مثلا تو اقتصاد خرد آگاهی پیدا کنم، بدونم تو وقتی ابزار حساب دیفرانسیل رو تو اقتصاد خرد به کار گرفتی توزیع پیشینی که شهید صد ازش صحبت میکنه با ابزار حساب دیفرانسیل اساسا قابل طرح نیست، فقط توزیع پسینی رو میشه در موردش صحبت کرد. مثلا اینو بیارم نشون بدم قشنگ میارم از این آقای کیکیه منزل قهر که الان خیلی مثلا تو اقتصاد اسلامی ازش چیز میکنن فلان اینا، این نیست، این ملاحظه روش شناختی الان هم دارم توی دورهای دکتری اقتصاد اسلامی برام درس میدن و اینا شو، این ملاحظه روش شناختی نیست که آقا تو وقتی میگی توزیع پسینی پیشینی باز توزیع ریاضیات خود تا کجا میتونه با تو همراهی بکنه، از اینجا بعد نمیشه، اینو موظفه طرف توضیح بده. خب برای اینم خود دانش ریاضیات عرض کردم نیاز نیست از بیرون. پس تو دروس مقدماتی یکی ما یه جبر و حساب در دبیرستان میخوام، یکی این بحث این که در هر کدام از بحث‌ها برام میگن گشایش امکان کجاست، یه بحث سومی هم میخوام یه جورایی برای تعهد به نسبت به مسائل اجتماعی، اونم آمار اجتماعی، علم آمار نه آمار اجتماعی، آقا وضعیت مسکن تو ایران چجوریه، نرخ اندام بهره چجوریه، حساب سپردهای بانک‌ها چقدر، آمار اجتماعی، دانش آماری تحلیلی اونجوری نه، همین آمار اجتماعی جبر و حساب این طبیعتا خب یه کمی آمار هم در حدی که طرف بدون واریانس چیه نیاز داره دیگه و آمار دبیرستان که این هم مثلا یه چیز دیگه کتاب آمار دبیرستان چند صد صفحه 50 صفحه جزء است. پس این سه تا رو ما نیاز داریم، این علم آمار نیست، داده ها دادش هم بنویسن که بعد اشتباه نشه دوباره، داده های آماری اجتماعی. تو بخش دروس دستگاه تحلیلی خرد رو به شدت نیاز داریم چون خرد هر دو تا جنبه رو داره، یک جنبه روش شناختی که گفتیم اساسا تولد اقتصاد خرد یه رویکرد نوین در اقتصاد، یه جنبه روش شناختی خرد داره، یکی هم خود چارچوب تحلیلی خرد، چون بسیاری از جای اقتصاد گفتیم از اقتصاد بین‌الملل شما بگیر تا کل این حوزه‌های اقتصاد کاربردی تا جاهای مختلف چارچوب تحلیلی خرد ما نیاز داره. تو مثلا اقتصاد کلان، من کلان جدید و نه کلان جدید بازم یه شناخت از بیرون نسبت بهش با هم توضیح که دادم، منتها کلان کینزی هر آنچه که الان اقتصاد از حضور و سیاست گذاری دولت ازش صحبت میکنه همش به کلان کینزیه. یعنی شما اگه ادبیات کلان کینزی از اقتصاد بکشی بیرون، مفهومی به نام نسبت دولت و اقتصاد شاید 10% بمونه، 90% میره رو هم. عمده بحثایی که شما در ورود دولت در اقتصاد داری، سیاست گذاری، گاورننس، حکمرانی، اون چیزایی که بهش میگیم حکمرانی و سیاست گذاری و گاورننس و اینا عمدهش تو کلان کینزی. که تو این کلان کینزی خود اقتصاد سنجینه، اینم آشنایی بیرونی، آشنایی با سنجی در حدی که بدونی سنجی چی، سنجی چه کار میکنه، اون چه جوری کار میکنه، ولی اینکه من بدونم این مدل سنجی چه جوری محاسبات کرده هیچ ربطی به من نداره. فقط به من بگن آقا ما رفتیم فلان داده رو آوردیم این نتیجهش، آشنایی با سنجی. اصلا سنجی هم ببر خیلی ریاضیه دیگه، خیلی آمار، یه رشته بهش میگن آمار ریاضی. چطوری توضیح بدم؟ سلام. کلان واقعا مهمه، کلان کینزی، کلان کینزی به این دلیل که دوتا مؤلفه توش داره، یکی سیاست گذاری، یعنی اینکه شما بروز دولت در اقتصاد رو میبینید، عمل حکمرانی، عمل تولی رو شما تو کلان میبینید، دست کردن تو جامعه شما تو کلان کجا میبینید. نکته دومش اینه که کلان هم یه چارچوب تحلیلی که تو خیلی جای دیگه به کار میره، من جون اصلا تو تجارت بین الملل این ور اون ور اینا، تو خود پولی، پولی رو میخواد تحلیل کنه، میگه خب من پول تو اقتصاد چیکار کنم، با کلان تحلیل کنم. اقتصاد کلان فوق العاده مهمه. تو سر بذار از اینجا پاک کنم، خودمون رو خلاص کنیم ببریم بذاریم اونجا، فرقی هم نداره. خود کلان فوق العاده تو دروس کاربردی بین‌الملل خودخون، بین‌الملل خودخون، اونم پس از خوندن خرد و کلان، یعنی بعد از اینکه آدم خرد و کلان رو خوند بین‌الملل خودخون بخونه. چرا؟ چون مثلا شما ببین الان عمده شکل‌گیری نظام همین مکیدن سرمایه‌های بین‌المللی تو سطح جهان، این شما تو بین‌الملل قشنگ می‌بینی، یعنی میگه ببین اتحادیه تجاری الان اینن، این سویفتی که نمیدونم تحریم میشه شما بانک‌ها در کار میفته اینجوریه، شبکه تبادلات بانکی الان تو دنیا اینجوریه، بازار نفت الان تو دنیا اینجوریه اینجوریه اینجوریه، یعنی شما یه جورایی مثل این آمار اجتماعی هست، بین الملل آمار جهانیه. خب بین الملل رو با رویکرد آمار جهانی باید و الا خود دستگاه تحلیلیش همون دستگاه تحلیلی خرد و کلان، خرد و کلان خوب بخونیم این چیز هم بقیش هم چی هم این هم اینجا میرسن آمار و ساختار هم بزن، باز منظور من ساختار، ساختار علمی نیست، ساختار عینی، ساختار عینی چند تو دروس پیارش خورما برنامه‌ریزی اقتصادی هم هیچی؟ جان؟ برنامه‌ریزی اقتصادی هم که برنامه‌ریزی ناظر به بخشه، به ما دخل بخش، آره کاملا ناظر به بخشه، یا بخشی که شاورست اینجوری ارتقا بده اون اینجوری ارتقا بده اینا، یه وقت بعدن میبینی حالا خود آدم علایق چیز داره خاص داره، آره ولی میگم فقیه به معنای عرمش هیچ کاری به این مثلا این خیلی مهم. تاریخ حمایت ما پارسال برام خوندیم، تاریخ حمایت زمینه همه اینا بود که من به نظر اگه یعنی از تاریخ حمایت و بقای که اگه این خونده نشه، یعنی این اول از همه نباشه اساسا اصلا شروع غلطه، یعنی اصلا نمیشه با از این حرفا زد، ما همه حرفا داریم پشتوانه مثلا پارسال میزن. اقتصاد سیاسی یه جورایی میره تو بحث نظام‌ها، یعنی مقایسه نظام‌های اقتصادی با هم و اینا، و یه مرحله دیگه‌ش هم بحث همین خوندن متون کلاسیک اقتصاد سیاسی که اون وقت همین که برای نفر جا بیفته آقا این از هم جدا نبودن، حوزه اداری جامعه یه حوزه است و اینا که خب مثلا احتمالاً برای ماها پیش فرضه اینا. نظریه خود پول، خود پول چیست؟ خود پول چیست؟ این به نظرم مهمه، چون همه بخش اعتباری در مقابل بخش حقیقی روی این سوال میشه و ما الان داریم در عصر سرمایه‌داری مالی زندگی میکنیم که مالی هم که میدونی که مالی درجه دو پوله، یعنی ما میگیم یه خلق اعتبار داریم و خب اصل خلق اعتبار، حق مشروعیت خلق اعتبار با چیست؟ اینا اومدن اصل مشروعیت خلق اعتبار گفتن آقا با بخش خصوصی حق داره خلق اعتبار کنه و کلی ابزار درست کردن برای بخش خصوصی که بیاد چیکار کنه، ابزارهای مختلف خلق اعتبار. اینا ما الان اونجا درگیریم، این ما یکی از ضعفامونه که نظریه پولی کار نمی‌کنیم تو اسلام، همش داریم چی کار می‌کنیم؟ مالی، مالیه نه، مالیه که گفتیم حساب کتاب دولت، ما همش داریم مالی کار می‌کنیم، فایننس کار می‌کنیم. خب مانیتاری تئوری، نظریه پولی که آقا اصلا خلق اعتبار مالی کیه، حق کیه، کدام مکانیزم ها حق خلق اعتبار داره؟ آیا خلق اعتبار فقط باید تو ساختار اقتصاد کلان اتفاق بیفته یا تو جاهای دیگه هم حق خلق اعتبار داری؟ جابجایی اعتبار تو ساختارهای بین‌المللی باید چجوری باشه، فلان باشه؟ این خیلی مهمه، چون الان مثلا یه مثالی در مورد نفت شاید خاطرت باشه، گفتم الان حجم گردش سالانه نفت، روزانه نفت، گردش مالی که روی نفت انجام میشه 50 برابر خود نفت واقعی که میچرخه. روزی 50 میلیون بشکه نفت تو دنیا میچرخه، به اندازه روزی 2500 یعنی 2.5 میلیارد بشکه ما گردش مالی بازار نفت. اینه دیگه، یعنی خلق اعتبار و ما در مورد این ساکتی. یا تو بانک‌ها خاطر باشه گفتیم که ما بحث ربا و اینا، بحث مالیش 4% تا 6% حتی تو خود ایران. آقا باز مثلا گفتیم اونش نظریه پولیه، این خلق پول کجا اتفاق میفته و اینا. تو هم که حالا دیگه چیز دیگه، یعنی برای کسایی در این ستای دیگه‌ای که بحث الان ما پارسال یه دونه تاریخ عوارض کار کردیم، این ستای دیگه هم باید کار جدی انجام بدیم یا اینو دولت خودخوان باشه؟ این اونا بین رشته ای دیگه، مثلا شما مثلا توسعه رو ببین، توسعه یا اقتصاد سیاسی اینا بین رشته ای، عملا برای کسایی که دارن خودشون تو فضای علوم اجتماعی مطالعات میکنن اینا ضروری نیست، چون میخوایم همسان رشد بکنیم دیگه، یعنی من کلی توسعه بکنم ولی هنوز کلان نمیمونم، نه فعلا شما تو اون حوزه خیلی دانش داری تا نسبت به این حوزه. خب یعنی اونجا خیلی جلویی به واسطه این بحث‌های اجتماعی و اینایی که تو جمعای مثل ما جاریه، ما خیلی اونجا کاری نداریم. یعنی اگه به من اجازه بدی من حتی این نظریه پولی رو پاک بکنم، فعلا اولویت بدیم به اقتصاد کلان، بیارم ملحق به کلانش بکنم، بگم اینجا شما سپس بیارم میشه تیکه دیگه چیکار پولی رو بیاره، بگم آقا شما اینجا سیاست اینم پاک بکنم مثلا پولی، شما اینجا پولی بخون، من تا پولی بدون که چیه، هم نظریه هم سیاست، من تا اون بانکداری شو یه خط قرمز روش میزنم که عملیات بانکی نمیخواد، تو پول و بانک ما یه نظریه پولی بخونیم، یه سیاست های پولی که تو کلا خودش میخونیم. از این بود که من ادعا کردم با توجه به اینکه شما دیپلم ریاضی بودی و بعد شیخ گفتی دانشگاه چی خوندی، مهندسی چی یه تا یه سال مهندسی نبود چی بود؟ ریاضی محض، ریاضی ها، با توجه به اینکه اون یعنی مثلا با جاهای مثلا تاکی که صحبت کردیم، من عمیقا و جدا با تو گفتم شما این ریاضیات رو برای چی بکنید، قبلش واقعا نمیشه، این آدم مثلا وا میکنه خرد و کلان اصلا نمیفهمید چی داره میگه، چون اون ریاضیه هست و خب الحمدلله یعنی دیدم که این دغدغه پیگیری مثلا بحث‌های آمار اجتماعی و اینا اصلا هست تو ذهن تو شفافه، تاریخ عقایدم پارسال خوندیم، این بود که من گفتم الان یه اقتصاد خرد، یه اقتصاد کلان و اصراری ندارم، یا یه پولی یا یه بین الملل، تاکیدم رو پولیه، چون خرد و کلان وقتی تموم بشه یه دورش اون وقت آدم بره سراغ بین الملل خیلی راحت. پولی کلاس داره؟ آره درسه، اسمش اقتصاد پول و بانک داری، بسته به اینکه اون استاده چقدر، مثلا یه وقت شما میری با مثلا سه مدل استاد مثال بزنم، یه وقت میری تو دانشگاه با مصادق با آقای چیز میخونی، آقای دکتر شربانی میخونی، خیلی نظریه پولی به شما میگه چون سر بحث ماهیت پول و اینا کار کرده، یا با آقای دکتر صبحانی میخونی اون نظریه پولی به شما، یه وقت میری با آقای دکتر کمیجانی دانشگاه تهران میخونی، یا این معاون بانک مرکزی بوده خیلی سیاست‌های پولی به شما میده. یه وقت میری با یه نظیم مثلا جدیدایی که خیلی آدم های مسلطی نیستن و فلان، یه بانک داری عملیات بانکی به شما میگه. مثلا این بحثایی که الان تحت عنوان پولی اسلامی هست، شیخ این تیکن خواهش میکنم یه عنایتی بکنی که میام آدم ساختار دستش باشه تا بونه چی بگه. ما الان خیلی بحثا داریم تحت عنوان بحثای پولی اسلامی یا مالی اسلامی. چی هم؟ نظریه پولی اسلامی هست؟ سیاست پولی اسلامی هست؟ باجداری اسلامی هست؟ باجداری. اصلا شما الان برو دو تا کتاب، دو تا واقعا کتاب جدیده که یکی نوشته خبر نداری چیه؟ چی؟ حالا میگم اسمش رو. بزرگ نظام مالی جدیده یکی نوشته و خیلی هم ادعا کرده. حالا الان بگید بتونم. یعنی شما الان دو تا کتاب فقط برای من بیار، سیاست پولی اسلامی دو تا نیستن. نداری چی میگم؟ یا تو بحثای نظری پولی فوق العاده کم کاری، یه کمی مثلا آقای صبحانی آقای شربانی فلان های مختصر کاری کرد. به این لحاظ بود که من خواستم پیشنهاد بدم که شما خرد و کلان و پولی رو اولویت بدی، این ستا رو بخونی. و چون خرد و واقعا چیزه با صد اصلا نمیشه گوش داد. خب تصویری اون که اندر نگاه همین دیگه، چون آدم باید حساب کتاباشو ببینه این چی داره. تصویری اون که اندر اگه ترجیح هم بشه هم خرد و هم کلان کلاس بری خوبه. اگه نشه به نظر کلام شما کلاس خرد و تصویری و صوتی که اصلا این دوتا اصلا صوتی نمیشه گوش داد، این هر دوتاش چون محاسباتی باید تصویری باشه. ترجیح هم هر دوتاش کلاس. اگه نشود پولی چرا پولی رو میشه آدم صوت هم مثلا گوش بده. ولی که شما دارید خودتون منابع صوتی یا تصویری؟ اصلا آرشیوی نیستم. نه میخوام یا میشناسید کسی داشته باشه مثلا همونه که پولی و نظریهش رو بهتر میگن، صوت ازشون هست، تصویر ازشون هست، یعنی تو دانشگاه میشه گشت پیدا کرد؟ یا یعنی اینکه ضبط هم نمیشه مثل قم؟ چون تو قم تو حوزه خیلی رایجه، کلاس های خوب هم ضبط میشه. نه اونجا هم هست من هم نپرسیدم. یعنی الان باید فکر کنم تازه بگم مثلا فلان دوستم شاید بدونه، شاید نمیدونم مثلا چیز نگه بیده نشد حساب ولن ها شاید بدونه چون آرشیف کاره میتونم بپرسم این خواست. بعد همین عرض آخرم من اون چیزی که به ذهنم میرسی اینی که شما اگه بتونی خورد به کلام و کلاس بری، یا اقلن کلام و کلاس بری دیگه در حد اقلی ترین حالت ممکن کلام و کلاس بری، خورد و تصویری ببینی، پولی هم صوت گوش کنی، این میتونه توی فرایند یک ساله اون دستگاه تحلیلی رو به ما بده. اون وقت مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه شما وقتی کلیت این دستگاه تحلیلی رو دیدی اونو در سطح لیسانس، یعنی اینا هایی که میگن چون الان عمدتا خیلی کلاس های ارشد ما که با متون لیسانس برگزار میشه، منتها تو ارشد اینا همشون به یه بلایی دو چون اونم ریاضی زدگیه، یعنی خلافه که اونو هرچی ریاضی بیشتر بگن بهتر گفتن. به خاطر هم اتفاقا تاکیدم اون لیسانسه که ریاضیاتش کمتر باشه شما بیشتر فرصت کنی سر و ته مباحث رو ببینی. خب حالا ان شاء الله اگه شو قبل از هر کدوم مثلا قبل از خرد یا قبل از کلان هر کدوم می‌خواستی شروع کنی، من قبلش مثلا یه نصف روز اول تا آخرش رو توضیح بدم در مثلا این 4 ساعتی که آقا این سیرش اینجوریه، همین برای 4 صفحه‌ای هست که هر استادی باید اول ترم بده تحت عنوان طرح درس. من یه طرح درس خرد مثلا چیز بکنم که آقا خرد حرکتش از اینجا به اینجا، این مباحث روش مطرح میشه، اینقدر جلسه هست اینجوری فلان که انشالله اگه توی یه سال این اتفاق افتاد شما بتونی بعد از یک سال دانشی رو که تو حوزه پیرارشته‌ای داری روی اینا اعمال کنی، بگی ببین تو اقتصاد سیاسی یا تو فلسفه اقتصاد ما میگیم فلان کلان یه نقطه عطف تو فلان جاش داره، این دوچار فلان ایراد فلسفیه، خورد یه فلان فلان. من تا اولی ساختار خود و کلام رو بشناسیم تا بعد بتونیم اون دروس پیارشتهی رو